รรมบรรยายเรื่องคติชีวิตเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระคติชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเหมือนหางเสือเรือหรือพวงมาลัยรถหมุนไปทางใดเรือหรือรถย่อมหันไปทางนั้นคนเรามีคติชีวิตหรือปรัชญาชีวิตอย่างไรชีวิตของเขาย่อมดำเนินไปทางนั้นคนดีมีคติดีคนชั่วมีคติชั่วสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อคนดีให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากอยู่คนไม่ดีทำตามไม่ได้เพราะธรรมของคนดีทำตามได้ยากเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีจึงมีคติต่างกันคนไม่ดีไปทางเสื่อมคนดีไปทางเจริญมีพระพุทธภาษิตอีกแห่งหนึ่งว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติแปลว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นคติของตนคำว่าตนเป็นคติของตนนั้นขยายความว่าทางใครทางคนนั้นมนุษย์เราสร้างทางของตนเองจึงมีคติเป็นของตนเองคนดีไปสุขคติคนชั่วไปทุกขคติต่างก็สร้างเอาเองทั้งนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานเมื่อดำเนินชีวิตต่างกันมีคติชีวิตต่างกันก็แยกทางกันแล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องกล่าวถึงคติในสัมปรายภพเรื่องการคบมิตรการคบมิตรนั้นต้องคบไว้หลายๆประเภทเพราะทุกคนย่อมมีอนุภาพอยู่ในตนที่พอช่วยเหลือได้เรายังไม่เห็นอนุภาพของเขาก็เพราะยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรหมิ่นมิตรว่าต่ำต้อยกว่าช่วยอะไรตนไม่ได้ความรักระหว่างมิตรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งมีค่าสูงเต็มไปด้วยความเสียสละเห็นอกเห็นใจเป็นความปลาบปลื้มอย่างหนึ่งของคนที่มีมิตรดีเรื่องการครองชีวิตการครองชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องปัญญามากนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเป็นดวงประทีปในโลกบรรดาศีลสิริสิริคือมิ่งขวัญและธรรมของสัตว์บุรุษปัญญานั้นผู้ฉลาดกล่าวว่าประเสริฐที่สุดเหมือนกับดวงจันทร์สว่างกว่าดวงดาวในท้องฟ้าแต่ปัญญาจะอำนวยประโยชน์จริงก็ต่อเมื่อนำปัญญาไปใช้ในทางที่ถูกทำไม่ใช่ในทางฉลาดแกมโกงไม่ใช่ฉลาดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นบุคคลผู้มีปัญญาและประกอบด้วยธรรมจึงเป็นผู้ประเสริฐน่าเคารพกราบไหว้มีปัญญาต้องมีความกรุณาเห็นใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นด้วยเรื่องการงานการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่การพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันอย่าทำงานโดยไม่มีการพักผ่อนและอย่าพักผ่อนมากเกินไปจนไม่ทำงานหรือเกียจคร้านในการงานเพราะความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดแห่งโรคและการไม่พักผ่อนให้สมควรก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคเช่นกันเมื่อดำริจะทำสิ่งใดแล้วก็ให้ลงมือทำอย่ามัวแต่คิดอยู่อย่างเดียวซึ่งถ้ามัวแต่คิดแม้ร้อยปีก็ไม่อาจให้การนั้นสำเร็จได้ส่วนคนที่ทำโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนผลีผลามทำไปทำให้เสียผลเหมือนกันจึงอยู่ที่ความพอดีคือตรงจุดและควรแก่การควรแก่เหตุคนจะกินผลไม้ให้อร่อยต้องกินเมื่อมันสุกพอดีอ่อนไปก็ไม่อร่อยสุกเกินไปจนเละหรือเน่าเสียก็ไม่อร่อยเรื่องการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในตัวมนุษย์ใครพยายามพึ่งตนเองย่อมได้รับความเห็นใจได้รับเมตตากรุณาจากคนทั้งหลายที่ได้มองเห็นหากผู้นั้นมีใจเป็นธรรมคนมีนิสัยพึ่งตนเองจัดว่าเป็นผู้มีนิสัยดีและน่าคบหาสมาคมคนเช่นนั้นแม้จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวก็เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น และพึ่งผู้อื่นเพียงเพื่อให้พึ่งตนเองได้แล้วกลับเป็นที่พึ่งของคนที่เคยช่วยเหลือตนมาคนมีนิสัยพึ่งตนเองจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไปขอพึ่งพาอาศัยผู้อื่นรู้สึกละอายเมื่ออยู่ในฐานะเป็นผู้รับแต่มีความสุขใจเมื่อเป็นผู้ให้ตรงกันข้ามกับคนที่คอยเหลียวหาที่พึ่งซึ่งพอใจแต่จะพึ่งผู้อื่นเหมือนเด็กเล็กที่คอยให้คนนั้นคนนี้อุ้มอยู่เรื่อยไปเมื่อเขาไม่อุ้มก็ร้องไห้เที่ยววิ่งโร่ไปหาคนนั้นคนนี้ยื่นมือให้เขาอุ้มเรื่องการสร้างชีวิตการสร้างตึกสร้างเจดีย์เป็นฉันใดการสร้างชีวิตก็ฉันนั้นจะต้องวางรากฐานค่อยๆสร้างค่อยๆทำเมื่อรากฐานมั่นคงแล้วก็เป็นการยากที่จะล้มมิใช่สร้างอย่างสุกเอาเผากินต้องการความรุ่งเรืองในระยะเวลาเล็กน้อยการสร้างชีวิตอย่างรวดเร็วรุ่งเรืองทันใจแต่ไม่มั่นคงกับการที่ค่อยสร้างค่อยไปก้าวไปอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นมั่นคงถ้าจะต้องเลือกเอาประการหลังเรื่องคนที่มีคุณภาพการงานที่ดีย่อมมาจากคนที่มีคุณภาพดีคนมีคุณภาพดีนั้นควรประกอบด้วยคุณลักษณะ3อย่างคือ 1. ความรู้ดีคือมีความรู้จริงรู้ลึกและกว้างในแขนงวิชาของตนและมีความรู้รอบตัวบ้างพอสมควรแต่ต้องมีความรู้หลักไว้อย่างน้อยสักอย่างหนึ่ง 2. มีความประพฤติดีไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นในด้านความประพฤติทำตนเป็นที่เชื่อถือได้ไม่เป็นคนโลเลสับปรับเป็นต้น 3. มีความสามารถดีสามารถในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนฝึกฝนอบรมตนให้ก้าวหน้าในด้านความสามารถไม่หยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังเสื่อมโทรมความสามารถเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้อย่าท้อแท้เสียตั้งแต่ยังไม่ได้ฝึกฝนความรู้ดีความประพฤติดีและความสามารถดีย่อมเชิดชูบุคคลให้สูงเด่นขึ้นทุกวันทุกปีเรื่องความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์มันอาจมาในรูปแห่งความสุขเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่ามารร้ายมาในรูปแห่งเทพธิดาพอรู้ว่าผู้นั้นตายใจแล้วก็ห้ามหั่นย่ำยีให้ถึงทุกนานาประการอันหนึ่งมีความจริงอยู่ว่าคนที่ทำงานน้อยจะต้องมีงานหนักขวางหน้าอยู่เสมอตรงกันข้ามคนที่ทำงานหนักอยู่เสมอย่อมจะมีงานเบารออยู่ปลายมือนี่เข้าลักษณะเหนื่อยไปก่อนจะสบายเมื่อปลายมือซึ่งจะไม่ต้องการความสบายก็ต้องสบายเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างนั้นความสุขจากความเกียจคร้านไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นมารเป็นสิ่งหลอกล่อให้คนหลงเดินทางผิดเรื่องความโกรธเวลาโกรธอย่าพูดอะไรเพราะถ้าพูดเวลานั้นมักจะเป็นคำหยาบและเกินเหตุเพราะแรงโทสะพยายามข่มใจนิ่งไว้ก่อนเมื่อหายโกรธแล้วจึงค่อยพูดชี้แจงเหตุผลตามความเป็นจริงการทำเช่นนี้แม้จะไม่สะใจเราไม่สะใจผู้เสมอนอกที่มักตามใจตัวเองทำอะไรตามแรงบันดาลของโทสะแต่มีผลดีในบั้นปลายไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าเราพูดสิ่งที่ไม่ควรออกไปเป็นการฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมตนเองได้ตนหรือจิตที่ฝึกฝนดีแล้วควบคุมดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ความฉลาดคนฉลาดย่อมพยายามทำให้ความลำบากยากเข็ญเป็นขอนรองเหยียบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จทำลาภยศชื่อเสียงให้เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบกรรมดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คนโง่กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเรื่องความชำนาญวิชาอะไรก็ตามที่รู้แล้วจำได้แล้วถ้าไม่หมั่นท่องบนสาธยายทบทวนหรือฝึกปรือไว้เสมอก็ย่อมจะเลอะเลือนไปการเรียนวิชาเมื่อเข้าใจหรือจำสิ่งใดได้แล้วถ้าไม่หมั่นอ่านซ้ำไม่ทำให้ติดต่อความชำนาญก็ไม่มี ความรู้ที่ขาดความชำนาญย่อมไม่สำเร็จประโยชน์สมบูรณ์เรื่องความถ่อมตนแม้แต่ขุนเขายังพังทลายได้ด้วยแรงธรรมชาติบ้างด้วยแรงมนุษย์บ้างจะกล่าวใหญ่ถึงมนุษย์น้อยๆอย่างเราเล่าซึ่งเปรียบไปก็เสมือนธุลีหนึ่งอันล่องลอยอยู่ในสุริยะจักรวาลอันยิ่งใหญ่หาขอบเขตไม่ได้นี้ประโยชน์อะไรเล่ากับความทนงตนเมื่อใจได้รับเอาความถ่อมตนไว้เป็นสมบัติแล้วดวงหน้าแววตาและกิริยาท่าทีของเขาผู้นั้นก็จะทอประกายแสงแห่งความถ่อมตนให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจนนิสัยอันดีงามซึ่งสืบเนื่องมาจากการถ่อมตนนี้จะช่วยส่งให้เขารุ่งโรจน์ในการงานที่เขาทำและเป็นที่รักยำเกรงของผู้เข้าใกล้ความถ่อมตนจะคอยเตือนบุคคลให้รู้สึกว่าตนเองยังดีไม่พอยังมีความรู้ความสามารถไม่พอจึงมิกล้ายอมรับความยกย่องสรรเสริญจากผู้ใดอย่างลำพองใจแต่จะน้อมรับคำตักเตือนติเตียนจากผู้อื่นด้วยใจคารวะและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเรื่องความเพียรไม่มีอะไรที่บุคคลบากบั่นพยายามแล้วจะไม่สำเร็จจะเร็วหรือช้าเท่านั้นน้ำหยดลงหินทุกวันแม้ทีละหยดก็ทำให้หินทะลุได้ทรายเม็ดเล็กๆละเอียดจนไม่ติดมือถูกลมพัดผ่านก้อนหินทุกวันยังทำให้ก้อนหินกลมเกลี้ยงได้อย่างน่าอัศจรรย์การทำอย่างสม่ำเสมอแม้ทีละน้อยเมื่อนานวันเข้าก็กลายเป็นมากไม่ว่าในด้านลบหรือด้านบวกไม่ว่าในด้านทางได้หรือในทางเสียความเพียรเป็นสิ่งที่มีผลน่าอัศจรรย์จงดูความเพียรของปลวกตัวเล็กในการสร้างจอมปลวกความเพียรของผึ้งในการสะสมน้ำผึ้งเถิดจะเป็นกำลังใจอย่างดีของมนุษย์ให้บากบั่นภาคเพียรสะสมคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยเมื่อนานวันนานเดือนและนานปีก็ย่อมกลายเป็นกองแห่งความดีมหึมาเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัวทำให้เป็นคนใจกว้างรู้จักรับผิดชอบไม่โยนความผิดไปให้ผู้อื่นเมื่อตนเป็นผู้ทำผิดขึ้นเองนอกจากนี้ยังทำให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าอกเข้าใจเขามองเขาตามที่เขาเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นมีการรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดเปิดโอกาสให้เขากลับตัวไม่ซ้ำเติมคนล้มหรือคนผิดพลาดจนเกินเหตุให้ความหวังแก่ผู้ท้อแท้ให้กำลังแก่ผู้อ่อนแอเรื่องความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาความรู้รอบตัวการอ่านมากทำให้กว้างขวางการเขียนทำให้แม่นยำการหมั่นตรึกตรองขบคิดทำให้ลึกซึ้งวิชาแต่ละวิชามีคุณอยู่แล้วในตัวถ้ารอบรู้หลายวิชาก็เป็นการเก็บเอาคุณนั้นๆมารวมไว้ในตัวเราประวัติศาสตร์ทำให้รอบรู้เพิ่มพูนไหวพริบวรรณกรรมทำให้หลักแหลมและรื่นรมคณิตศาสตร์ฝึกคนให้ละเอียดถี่ถ้วนปรัชญาทำให้คนเข้าใจความจริงต่างๆอย่างลึกซึ้งกว้างขวางทำให้ผู้เรียนรู้มีใจกว้างไปด้วยตรรกศาสตร์ทำให้พูดคิดอย่างมีเหตุผลจริยธรรมหรือศีลธรรมอบรมคนให้รักสงบเรื่องความสำเร็จคนโอ้อวดมีมายามากย่อมแสดงอะไรเกินจริงอยู่เสมอทำอะไรได้ผลเพียงเล็กน้อยก็โอ้อวดว่าได้ผลมากส่วนคนไม่โอ้อวดไม่มีมายาย่อมเป็นผู้ตรงแสดงตนตามเป็นจริงเป็นคนเข้าใจง่าย ทำความเพียรได้ผลอย่างไรก็บอกตามตรงความเพียรสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานทุกอย่างไม่ว่าทางกายหรือทางจิตเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งแห่งความสำเร็จปัญญานั้นเป็นคุณธรรมช่วยให้การทำความเพียรสำเร็จเร็วขึ้นมากคนมีปัญญาย่อมไตร่ตรองหาทางลัดไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่าผู้ไร้ปัญญาความสำเร็จเริ่มจากการเลือกทำสิ่งที่ชอบเมื่อมีสิ่งให้เลือกคนเราส่วนมากจะเลือกสิ่งที่ตัวขาดหรือยังบกพร่องอยู่เราอาจทำนายได้ว่าเขาขาดอะไรจากสิ่งที่เขาเลือกหรือมิฉะนั้นเขาก็เห็นความสำคัญของสิ่งนั้นคือเขาไม่ได้ขาดแต่เห็นความสำคัญของสิ่งนั้นจึงเลือกความสำเร็จที่สำคัญยิ่งใหญ่ของคนสำคัญนั้นอยู่ที่การเลือกทำสิ่งที่เขาชอบและเห็นว่าสำคัญต่อตนเองและมนุษยชาติด้วยความสำเร็จมีหลายด้านความสำเร็จในชีวิตคนนั้นมีหลายด้านไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องมีความสำเร็จในชีวิตทางเดียวกับคนอื่นไม่ควรแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุแต่เพียงด้านเดียวทางที่ถูกควรแสวงหาความสำเร็จทางจิตใจให้มากกว่าทางด้านวัตถุคือจิตใจสะอาดขึ้นเพียงใดและสงบลงเพียงใดความสำเร็จทางด้านวัตถุเป็นของร้อนเจือด้วยความทุกข์และความกังวลส่วนความสำเร็จทางจิตใจเป็นความสงบเย็นจริงอยู่เราต้องมีวัตถุเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เราไม่ควรลืมสิ่งที่จะหามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงดวงใจของเราคือคุณความดีต่างๆเรื่องความหวังชีวิตของคนเรานั้นถ้าไม่ตั้งความหวังไว้มากเกินไปความผิดหวังก็จะมีไม่มากนักถ้าตั้งความหวังไว้สูงมากเมื่อผิดหวังก็จะเจ็บมากเหมือนตกจากที่สูงโดยเฉพาะความหวังที่เราคาดว่าจะได้จากคนอื่นอาจทำให้เราผิดหวังได้เสมอเช่นจากลูกสามีภรรยาเพื่อนฝูงลูกน้องนายงานเป็นต้นสำหรับความหวังที่เรามีต่อผู้อื่นนั้นขอให้นึกในใจเสมอว่าจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวเราเองยังไม่เหมาะใจเราหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจจากอุทานธรรมของพระศาสนาโสพลแจ่มจัตตสัลโลแต่มนุษย์เราก็อดหวังไม่ได้ความหวังสัมพันธ์อยู่กับชีวิตเหมือนดอกไม้ติดอยู่กับก้านอย่างไรก็ตามความหวังนั่นเองทำให้เราล้มเหลวบ้างรุ่งโรจน์บ้างเราไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่เราไม่หวังหรือไม่ปรารถนาทำนองเดียวกับเราไม่ค่อยน้อยใจกับคนที่เราไม่ได้รักคุณค่าของประสบการณ์ตรงสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของเราแต่จงใจเย็นและแก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของชีวิตประสบการณ์ตรงย่อมมีคุณค่าเสมอสำหรับผู้มีปัญญารู้จักมองส่วนดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ยอมรับไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือแห่งการศึกษาจิตใจของเราจะแข็งแกร่งชีวิตของเราจะสมบูรณ์เมื่อเราได้ผ่านทั้งความผิดและความถูกคนที่ไม่ทำอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยความผิดทำให้เรารู้ว่าที่ถูกควรทำอย่างไรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่แนะนำผู้น้อยผู้เยาว์ได้มากก็เพราะเคยผ่านความผิดพลาดมามากและผ่านความถูกมามากด้วยคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือความดีงามความสูงส่งของชีวิตในด้านในชีวิตมีสองด้านคือด้านนอกกับด้านในด้านนอกหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายด้านในหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจหมายถึงชีวิตที่ดีนั่นเองทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเก่าชีวิตจะมีคุณภาพดีได้ก็ด้วยการงานที่เขาทำถ้าการงานที่เขาทำนั้นดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นการงานเช่นไรเรียกว่าการงานที่ดี คือการงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสุจริตและมีประโยชน์รายได้จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักคลองตนของเขาคนมีรายได้มากไม่รู้จักคลองตนก็ไม่มีความสุขและมักจะหมุนไปทางความเสื่อมคนมีรายได้น้อยแต่รู้จักคลองตนยังสามารถดำรงตนให้ผาสุกเจริญมั่นคงได้ทั้งสองพวกนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ถมไปเขาต้องหมั่นบริจาคทรัพย์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างตามกำลังและตามความสมควรมันรักษาศีลคือรักษาความประพฤติกิริยามารยาทให้ดูดีงามเหมาะสมไม่เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นคบหาสมาคมมันเจริญภาวนาคืออบรมจิตขัดเกลาจิตใจให้มีกิเลสเบาบางเข้าใจเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องดีงามทำชีวิตของตนให้สงบสุขและมีประโยชน์นี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาเรื่องเฉพาะตนคราวหนึ่งมีพราหมณ์เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นชาติอะไรหมายถึงกษัตริย์พราหมณ์ไวสยะหรือสูตรตรัสตอบว่าอย่าถามถึงชาติกำเนิดเลยถามถึงความประพฤติดีกว่าชาติกำเนิดเป็นสิ่งแก้ไขไม่ได้เกิดมาอย่างไรก็ต้องยอมรับไปอย่างนั้นแต่ความประพฤตินิสัยใจคอเป็นสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมาเองย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็โดยความประพฤติหรือสิ่งที่ทำนั่นเองตราบาปหรือตราบุญเกิดขึ้นก็โดยการกระทำของเราเองถ้าถูกใส่ร้ายป้ายสีการป้ายสีนั้นก็จะไม่กินลึกลงไปในใจของเราสิ่งที่เราทำเองนั่นแหละจะสถิตอยู่ในใจของเราตลอดเวลาความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์จึงเป็นของเฉพาะตนจริงๆตัวเราเองนั่นแหละรู้ดีกว่าใครทั้งหมดว่าเราเป็นอย่างไรความขมขื่นหรือความชื่นใจก็เป็นของเฉพาะตนเหมือนกันเรื่องชีวิตชีวิตคนเราทุกคนเหมือนเรือเดินสมุทรซึ่งจะต้องเดินทางฝ่าคลื่นลมและมรสุมแต่ชีวิตเดินทางนานกว่าเรือเดินสมุทรเพราะฉะนั้นขอให้รักษาลำเรือคือสุขภาพกายและเครื่องยนต์คือสมองตลอดถึงผู้บังคับการเรือคือจิตใจไว้ให้ดีเพื่อฝ่ามรสุมชีวิตไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่โชควาสนาโชควาสนาสมบัติเป็นสิ่งที่เราต้องดิ้นรนแสวงหาจึงจะได้มาแต่ภัยพิบัติก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรประมาทเรื่องดับไฟภายในไฟภายในซึ่งเกิดจากเพื่อนร่วมงานและจากจิตใจของเราเองนั้นเรามีระบบการป้องกันแก้ไขอย่างไรในหมู่คนที่อยู่กันจำนวนมากเพราะไฟภายในคือโลภโกรธหลงนั้นมันเผาอยู่ข้างในให้เร่าร้อนอยู่เสมอการยุ่งเรื่องงานไม่ทำให้สุขภาพจิตของเราเสียแต่การยุ่งเรื่องเพื่อนร่วมงานและอารมณ์อันยุ่งเหยิงยั่วเยี้ยอยู่ในใจของเรานั่นแหละทำให้สุขภาพจิตเสียมากเมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วการงานก็พลอยเสียหรือด้อยคุณภาพไปด้วยดับไฟภายในซะได้ชื่อว่าช่วยตนเองและผู้อื่นให้มีความสุขสงบเย็นเรื่องธรรมและทัศนะชีวิตถ้าต้องเป็นทุกข์เพราะความผูกพันกับสิ่งใดก็อย่าผูกพันน่วงเหนียวสิ่งนั้นไว้เลยต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินจะได้หมดเรื่องหมดราวกันเสียทีเจ็บปวดกันมามากพอสมควรแล้วร่วมทางกันต่อไปก็มีแต่เจ็บปวดบอบช้ำอยู่เนืองๆสู้เจ็บหนเดียวเสียไม่ดีกว่าหรือผู้ที่มีอัธยาศัยไม่ตรงกันคบกันสนิทเป็นการทรมานกันเพราะความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งเหมือนกบกับหนูเอาเชือกมาผูกขากันไว้เจอสุมทุมพุ่มไม้กองขยะเป็นที่สบายของหนูแต่ทรมานกบเจอสระน้ำเป็นที่สบายของกบลงดำผุดดำว่ายด้วยความเพลิดเพลินแต่ทรมานหนูเหลือเกิน สัตว์สองชนิดนี้มีอาหารต่างกันมีโคจรต่างกันมีสัปปายะต่างกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรทางที่พอทำได้คือเป็นมิตรกันได้ไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันในคราวจำเป็นแต่อย่าสนิทมากจนถึงกับต้องไปไหนไหนด้วยกันรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ให้รีบทำรู้ว่าอะไรเป็นโทษให้รีบเลิกทำอะไรด้วยความโง่แล้วมีผลเป็นทุกข์ทำไมจะต้องยอมโง่ไปตลอดชีวิตทำไมไม่เลิกเสียแล้วเลือกทางเดินใหม่อันเป็นทางที่ดีกว่าปลอดภัยกว่ามีประโยชน์อะไรกับการร้องไห้คร่ำครวญหรือตรอมใจกับความผิดหวังพลั้งพลาดปล่อยให้มันผ่านไปลุกขึ้นต่อสู้ชีวิตด้วยความทรหดอดทนคนเก่งย่อมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมันเพียงแต่เข้ามาทดลองกำลังใจของเราเท่านั้นเราต้องบำรุงกำลังใจให้แข็งขึ้นพร้อมที่จะท้าทายอุปสรรคและปัญหาต่างๆผลสำเร็จต่างๆในโลกนี้มีไว้สำหรับผู้เข้มแข็งไม่ใช่สำหรับผู้อ่อนแอชีวิตเราต้องต่อสู้ไปด้วยตนเองต่อสู้ด้วยใจสงบหวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแม้จะโดดเดี่ยวเพียงใดก็ไม่ควรย่อท้อในการทำสิ่งที่ถูกต้องคนขลาดจึงจะคอยแต่ตามกลุ่มส่วนมากทำอย่างไรพูดอย่างไรก็ทำและพูดตามเข้าไปควรทำและต่อสู้จนหมดกำลังแม้จะแพ้ก็ยังภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มกำลังแล้วแต่ก็ยังยืนหยัดต่อสู้เพื่อโอกาสต่อไปภายหน้าชีวิตเดียวไม่พอก็ไปทำต่อชีวิตหน้าเรื่องบทเรียนการที่เราได้ทำความผิดอะไรได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็ขอให้มันล่วงเลยไปอย่าเก็บเรื่องที่ล่วงไปแล้วมาทรมานตนเองอย่ายอมเป็นทาสของอดีตอย่าให้อดีตมาขยี้หัวใจเล่นอย่านั่งอยู่กับอดีตที่เศร้าหมองอย่าขังหรือจองจำตัวเองไว้กับอดีตอันทรมานเพราะไม่มีประโยชน์และไม่ฉลาดเลยอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามใจแต่ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นของเราขอให้เริ่มทำใหม่สร้างใหม่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมจะดีเองปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตของอนาคตเขาสร้างอนาคตกันด้วยปัจจุบันนั่นเองเรื่องผลงานการกระทำคำพูดหรือความคิดที่ไม่มีโทษไม่เป็นไปเพื่อทุกข์แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นเป็นการงานอันประเสริฐผู้ประกอบการงานเช่นนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยเหมือนบุคคลผู้มีกายสวยงามและอยู่ในอาภรณ์ที่สวยงามใครๆก็ออกปากชมว่าช่างงามจริงหนอบุคคลจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นคนเลวก็โดยการงานที่ตนประกอบมิใช่เพราะชาติกำเนิดหรือเพราะทรัพย์ผลย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยการพึ่งตนเองนั้นควรให้พึ่งได้ในทางทั้ง3คือ 1. ทางทรัพย์สิน 2. ทางการงานอันเป็นประโยชน์และ 3. ทางศีลธรรมสร้างชีวิตให้พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์ยศไมตรีสูงด้วยอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ในจิตของตนใหญ่ด้วยบริวารยศคือมีบริวารเคารพนับถือเพราะมีน้ำใจงามด้วยกิตติยศคือคุณงามความดีทั้งหมดนี้ต้องค่อยทำค่อยไปอย่าใจร้อนด่วนได้สำเนียกอยู่เสมอว่าผลย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยเมื่อจะทำการงานอะไรก็ขอให้ตั้งจิตให้เป็นกุศลไว้ก่อนการงานนั้นจะกลายเป็นบุญเป็นทั้งอาชีพและเป็นทั้งบุญทำอาชีพให้เป็นกุศลโดยวิธีอันถูกต้องผู้มีใจมั่นคงย่อมมีความรู้ความรู้นั้นจะมีแก่ผู้ใดผู้นั้นจะต้องหมั่นเก็บหมั่นสะสมความรู้จะมีความรู้ทางใดต้องหมั่นสะสมความรู้ทางนั้นบากบั่นไปในทางของตนด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่เป็นคนจับจดโลเลการสะสมความรู้ต้องใช้เวลานาน 20-30 ปีหรืออาจจะต้องทำกันไปตลอดชีวิตก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งความรู้ในทางของตนคือยังมีสิ่งอันยังไม่รู้อีกมากเพราะฉะนั้นคนที่โลเลหล่อแหละจับจด จึงมีความรู้จริงไม่ได้เรื่องผู้อ่อนน้อมย่อมฝึกตนคนอ่อนน้อมถ่อมตัวย่อมฝึกตนได้ง่ายเขาพร้อมที่จะดูดซึมสิ่งที่ดีเข้าสู่ตนอยู่เสมอส่วนคนถือตัวมีมานะจัดกระด้างมองไม่เห็นใครดีกว่าตนหรือเสมอตนคือเห็นไปเองไม่ใช่ความเป็นจริงย่อมมีความประพฤติที่ตรงกันข้ามกับคนถ่อมตนจึงไม่มีการฝึกตนการฝึกตนนั้นเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธองค์ทรงรับรองไว้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุดแต่น้อยคนนักที่จะฝึกตนได้คนส่วนมากไม่ได้ฝึกตนในสังคมมนุษย์จึงเกลื่อนกลนไปด้วยคนที่ไม่มีคุณภาพในการฝึกนั้นเขาต้องฝึกตัวเองคนอื่นทำได้แต่เพียงผู้บอกทางหรือชี้วิธีการในการฝึกให้เท่านั้นความเพียรท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่คนส่วนมากก็ทนงตนว่าตัวดีเสียแล้วคนอื่นต่างหากที่ไม่ดีจึงมุ่งไปฝึกผู้อื่นแก้ที่ผู้อื่นไม่ได้ฝึกตนไม่ได้มองตนและแก้ข้อบกพร่องที่ตนซึ่งความจริงแล้วแก้ได้ง่ายกว่าแก้คนอื่นเมื่อต่างคนต่างมุ่งแก้ที่ผู้อื่นและยังแก้ไม่ได้แก้ที่ตนตนของแต่ละคนก็ยังบกพร่องอยู่ความบกพร่องจึงแผ่ไพศาลออกไปเกลื่อนกลนไปหมดจริงอยู่ความบกพร่องอยู่ที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่นไม่ใช่มัวแต่โทษคนอื่นอยู่ฝ่ายเดียวแต่คนส่วนมากมักมองเห็นแต่โทษของคนอื่นแม้มีเพียงเล็กน้อยไม่เห็นโทษของตนแม้มากที่พูดนี้ต้องการให้แก้ข้อบกพร่องของตนก่อนถ้าช่วยแก้ข้อบกพร่องของผู้อื่นได้บ้างก็ขอให้แก้แต่อย่าไปวุ่นวายกับเขามากเกินไปให้เกียรติเขาบ้างตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากพระพุทธภาษิตนี้ควรใส่ใจและถือเป็นอุดมคติไว้ตนที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็เฉพาะตนที่ฝึกแล้วเท่านั้นที่ยังไม่ได้ฝึกหรือฝึกไม่ได้หาเป็นที่พึ่งได้ไม่ผู้หวังความก้าวหน้าในการงานการศึกษาและการปฏิบัติธรรมจึงควรลดมานะลงทีละน้อยละน้อยแล้วฝึกตนให้เป็นคนไม่มีมานะเลยมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนในสังคมได้ไม่กล้าทำความชั่วด้วยเห็นว่าตนยังไม่ดีพอฝึกตนให้เป็นคนมีนิสัยดีงามน่าคบหาสมาคมนิสัยอันดีงามนั่นแหละจะหนุนให้เป็นผู้มีบุญวาสนาต่อไปคือจะได้ประสบความสำเร็จตามที่ตนต้องการแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์เรานอกจากนี้ควรฝึกฝนตนให้มันสั่งสมความดีอยู่เสมอเมื่อความดีเต็มเปี่ยมแล้วต้องการชะตาชีวิตอย่างไรก็ย่อมได้อย่างนั้นจึงไม่ควรท้อถอยในการฝึกตนให้มันสั่งสมความดีความดีนั้นเริ่มที่ใจก่อนจึงต้องทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอกายวาจาจะได้เป็นกุศลความสุขความสำเร็จก็จะตามมาเหมือนเงาตามตัวอย่ารีบร้อนนักค่อยทำค่อยไปทำด้วยใจสงบใจเย็นสิ่งที่ทำคำที่พูดจะได้มีคุณภาพไม่เพ้อเจ้อละหลวมเป็นเข็มทิศชี้ทางแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่ได้พบเห็นคบหาสมาคมเรื่องฝึกตนคนที่ได้อบรมจิตใจของตนดีแล้วปลดเปลื้องตนได้แล้วย่อมเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ดีควรแก่การเข้าไปหาของผู้มีทุกข์เมื่อสามารถปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นได้ก็จะได้ชื่อว่าได้ทำบุญมากผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตของตนไม่สามารถปลดเปลื้องตนจากทุกข์ได้ไหนเลยจะช่วยผู้อื่นในทางนี้ได้เรื่องพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองพันธุกรรมก็มีส่วนอยู่บ้างสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนอยู่บ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวของตัวเองจะดีจะชั่วจะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่ตัวของตัวเองนั่นแหละเป็นสำคัญ อย่ามัวเสียเวลาโทษนั่นโทษนี่อยู่เลยจงรีบเร่งพิจารณาตัวเองแก้ไขปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนั่นแหละถูกต้องที่สุดจิตวิทยาบอกว่าพันธุกรรมวางแนวทางสิ่งแวดล้อมกำหนดขอบเขตความเจริญเปรียบเหมือนต้นไม้ถ้าพันธุ์ใหญ่จับลงกระถางใหญ่หรือลงดินที่ดีถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีมันจะเจริญเติบโตได้สุดขีดของมันคือเติบโตได้มากข้อนี้ก็จริงอยู่แต่ถ้ารากมันเน่าเสียแล้วถึงพันธุกรรมจะดีอย่างไรสิ่งแวดล้อมจะดีอย่างไรมันก็เจริญงอกงามไม่ได้ฉันใดคนเราก็เหมือนกันแม้จะได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าใจของตัวเองเน่าคือใจชั่วเสียแล้วก็เอาดีไม่ได้ตัวของตัวเองนั่นแหละสำคัญกว่าพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมลองสืบประวัติของคนสำคัญด้านต่างๆดูเถิดล้วนแต่เป็นเพราะใจของเขาเองหาได้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษไม่รู้อย่างนี้แล้วจงรีบเร่งฝึกฝนตนเองเข้าเถิดก็จะบรรลุผลที่ต้องการโดยไม่ต้องคำนึงถึงพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเรื่องเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขอให้ตระหนักไว้เสมอว่าในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเลวร้ายนั้นยังมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นอีกแต่เรายังไม่ได้พบในสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่าแต่เราก็ยังไม่ได้พบเช่นเดียวกันความตระหนักเช่นนี้ทำให้เรามีกำลังใจในการต่อสู้กับความทุกข์และแสวงหาสิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นไปไม่ติดตันอยู่ในคุณงามความดีเพียงเล็กๆน้อยๆเรื่องมีหวังเสมอแม้สถานการณ์จะส่อไปในทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะสิ้นหวังแต่เราก็ต้องไม่หมดหวังเสียโดยง่ายคิดไว้เสมอว่าเมื่อเรายังมีความหวังและมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็ย่อมต้องพบช่องทางตรงกันข้ามแม้เราจะหวังมากเพียงไรก็ต้องเตรียมตัวรับความผิดหวังไว้บ้างเป็นการไม่ประมาทอันที่จริงไม่มีจุดหมายปลายทางอันใดจะสูงเกินไปสำหรับเราถ้าเรามีความเพียรพยายามมากพอแม้ว่าจะต้องใช้เวลาหลายชาติก็ตามไม่มีความล้มเหลวถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นในเรื่องใดให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติคนเราจะรุ่งเรืองได้ก็เพราะอดทนต่อความล้มเหลวได้และตั้งต้นใหม่ขณะเดียวกันพยายามรักษาความสงบใจไว้ให้ได้เพราะสุขภาพจิตที่ดีสำคัญที่สุดต่อความสุขในชีวิตประจำวันของเราและต่อการงานของเราด้วยอันที่จริงในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวอย่างแท้จริงนอกจากเราขาดความกล้าหาญที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ล้มเหลวแล้วแต่ละครั้งขอให้ดูตัวอย่างการหัดเดินการหัดทำอะไรของเด็กแม้จะล้มแล้วล้มอีกแต่เด็กก็มีความภาคเพียรพยายามจนเดินได้วิ่งได้เราแต่ละคนเคยผ่านภาวะเช่นนั้นมาแล้วขอให้มีความพยายามเช่นนั้นอีกก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเรื่องรู้ให้กว้างและรู้ให้ลึกมีผู้กล่าวว่าอริสโตเติลนั้นเป็นศิษย์ของเพลโตที่ยิ่งใหญ่กว่าเพลโตทำนองเดียวกันกษัตริย์บางพระองค์ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ที่เป็นบิดาอะไรทำให้อริสโตเติลยิ่งใหญ่กว่าเพลโตซึ่งต่างก็เป็นนักปราชญ์กรีกทั้งสองคนน่าจะเป็นเพราะว่าเพลโตย่ำเท้าอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องจิตวาทะหรือจิตนิยมส่วนอริสโตเติลสนใจค้นคว้าด้านวิชาการหลายสาขาแม้แต่เรื่องสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆความรู้กว้างทำให้คนใจกว้างเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นที่ทำอะไรต่างกับตนคนที่ติดแน่นในการศึกษาเฉพาะอย่างพอใจอยู่เพียงแค่นั้นไม่สนใจค้นคว้าให้กว้างออกไปย่อมก้าวไม่ทันผู้อื่นที่แม้มาภายหลังแต่สนใจศึกษาค้นคว้าให้รอบรู้แตกฉานหลายอย่างแล้วนำมาเกื้อกูลกัน มีเพื่อนแท้อยู่คนเดียวย่อมสู้ผู้ที่มีเพื่อนแท้หลายคนไม่ได้ฉันใดมีความรู้เพียงด้านเดียวย่อมสู้ผู้มีความรู้หลายด้านไม่ได้ฉันนั้นการทำงานก็เหมือนกันถ้าทำได้หลายอย่างและทำได้ดีย่อมมีโอกาสก้าวหน้าในการงานนั้นมากกว่าผู้ที่ทำอยู่อย่างเดียวแต่ถ้าทำหลายอย่างแต่ทำให้ดีไม่ได้สักอย่างก็สู้ผู้ทำดีอย่างเดียวไม่ได้ผู้ยิ่งใหญ่ในด้านการงานนั้นต้องมีอัจฉริยภาพในการงานทำได้มากทำได้สม่ำเสมอมีความบากบั่นมั่นคงก้าวไปข้างหน้าไม่ทอดธุระเสียด้วยคิดว่าเท่านี้พอแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้พอใจในกุศลธรรมคือให้ก้าวหน้าในกุศลธรรมอยู่เสมอสิ่งมากมาจากสิ่งน้อยค่อยสะสมเรื่องสรรเสริญนินทาบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดำเนินไปในทำนองคลองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อไม่ให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทำความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อธรรมสิ่งที่น่าชื่นชมคนเราแต่ละคนย่อมมีข้อดีบ้างข้อบกพร่องบ้างมีสิ่งที่น่าชื่นชมบ้างน่าเบื่อหน่ายบ้างอยู่ในตนถ้าเราจะคบเขาก็ต้องให้อภัยในข้อบกพร่องและสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายนึกถึงเสมอซึ่งข้อดีและสิ่งที่น่าชื่นชมในตัวเขาเราเองเล่าก็มีสิ่งดังกล่าวนี้เหมือนกันเราให้อภัยตัวเองอยู่เสมอได้ชื่นชมต่อความดีของเรายังไม่รู้จืดจางทำไมเราจึงไม่ทำเช่นนี้กับผู้อื่นบ้างเราควรพยายามเอาชนะตนเองมากกว่าคิดจะเอาชนะผู้อื่นเพราะการชนะตนเองดีกว่าเอาชนะผู้อื่นหน้าที่คนเกิดมาแล้วทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในฐานะต่างๆซึ่งมีความผูกพันให้เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่เกี่ยวข้องนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างที่ตนมีอยู่ให้บริบูรณ์นั้นค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ได้จึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากและเราอาจสรุปลงได้ว่าคนที่ดีที่สุดหรือมีประโยชน์ที่สุดนั้นก็คือคนที่ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดนั่นเองเรื่องอดทนคนไม่อดทนนั้นไม่มีใครอยากคบเพราะไม่รู้จะปึงปังขึ้นมาเวลาไหนอันหนึ่งเข้ามาก่อความร้อนหูร้อนใจให้ผู้อื่นเสมอเพราะความไม่รู้จักอดทนของเขาเองฉะนั้นจึงไม่เป็นที่รักที่พอใจของผู้อื่นและเป็นผู้มากไปด้วยศัตรูคู่เวรอะไรนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยกลายเป็นผู้มีโทษมีภัยอยู่รอบด้านส่วนคนมีความอดทนย่อมรู้จักให้อภัยในการล่วงเกินของผู้อื่นในความเฉยเมยของผู้อื่นและในการกระทำอันรู้เท่าไม่ถึงการของผู้อื่นเขาได้เรียนรู้ว่าคนเราย่อมมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียอยู่เสมอบางวันในวันเดียวเปลี่ยนเป็นดีบ้างเสียบ้างตั้งหลายครั้งเราอาจไปพบเขาในเวลาที่อารมณ์เขากำลังเสียก็ได้เราจึงได้รับการต้อนรับด้วยใบหน้าที่เราไม่นึกว่าจะได้พบหากเราไม่รู้จักให้อภัยเราไม่อดทนอาจเสียเพื่อนที่ดีไปก็ได้เราหัดอดทนเสียหน่อยเรื่องต่างๆก็จะคลี่คลายไปทางดีเสมอเรื่องอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้คนมีปัญหาในตัวต่างกันมีความจำเป็นต่างกันจึงมีความประพฤติและการกระทำต่างต่างกันไปความต่างกันแห่งความประพฤติและการกระทำทำให้คนเราแตกต่างกันมีปัญหาและความจำเป็นต่างกันออกไปอีกเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันวนเวียนอยู่อย่างนี้จึงควรศึกษาตนเองและผู้อื่นให้ดีว่าเรามีปัญหาในตัวอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไร ผู้อื่นมีปัญหาในตัวอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมการอ่านตัวเองไม่ออกมองผู้อื่นไม่ชัดทำให้ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งข้อนี้ก่อให้เกิดปัญหานานาประการเช่นการแตกร้าวความโกรธเกลียดชิงชังเป็นไปเพื่อการบั่นทอนตนเองบ้างผู้อื่นบ้างเรื่องอุปสรรคงานมากนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติธรรมการคุยมากทำให้ฟุ้งซ่านนอนมากทำให้เกียจคร้านยิ่งนอนยิ่งเกียจคร้านการคลุกคลีด้วยหมู่คณะทำให้จิตใจต้องคลุกคลีอยู่กับอารมณ์ต่างๆไม่เป็นอันสงบลงได้เพราะหมู่คณะย่อมมีเรื่องมากเสมอการเผชิญหน้ากับอุปสรรคนั้นเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกฝนตนเองควรจะขอบคุณสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นคนดีขึ้นอุปสรรคจึงมักเป็นเทพธิดาที่มาในรูปของมารร้ายหรือเป็นกุหลาบงามที่ปกคลุมไว้ด้วยหนามอันแหลมคมถ้าเราต่อสู้และบุกบั่นเข้าไปจริงโดยไม่ย่อท้อแล้วอุปสรรคจะเผยตัวจริงให้เห็นเป็นเทพธิดาและกุหลาบงามโอกาสย่อมมีเสมอสำหรับผู้มีความสามารถตนเป็นที่พึ่งของตนตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากจากพระพุทธภาษิตแสดงว่าหนทางแห่งการพึ่งตนเองก็คือการช่วยเหลือตนเองฝึกตนเองให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานขอให้ใช้เวลาบ่มความรู้ความสามารถให้สูงไว้โอกาสย่อมมีเสมอสำหรับผู้มีความสามารถจริงแต่อย่าทะนงตนว่าเราไม่ต้องง้อใครเพียงแต่อย่าหวังความช่วยเหลือจากภายนอกให้มากนักพยายามช่วยเหลือตนเองจนสุดความสามารถปลุกเร้าสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในตัวเราให้ตื่นขึ้นเบ่งบานขึ้นจินตนาการอันรุ่งโรจน์ของศิลปินเอกความไพเราะกลมกลืนของเสียงดนตรีความคิดอันสุขุมและความอดทนอย่างเยี่ยมยอดของนักวิทยาศาสตร์ความสุขุมลุ่มลึกของนักปรัชญาเหล่านี้ทั้งหมดและคุณสมบัติอื่นๆล้วนซ่อนเร้นอยู่ในตัวของบุคคลแล้วคอยแต่เวลาที่เขาจะปลุกมันให้ตื่นขึ้นเท่านั้นต่อไปนี้เป็นคำกลอนสอนธรรมเรื่องอุทานธรรมของพระศาสนาโสภณแจ่มจัตตสันโลอุทานธรรมของสจประดิษฐ์เป็นภาษิตคำกลอนอักษรสารเทศนาไทยๆไว้เป็นทานแก้รำคาญฟังเล่นเย็นเย็นใจใครดีเราก็ดีอารีต่อให้สมข้อคำโบราณที่ขานไขมิตรจิตต่อติดกับมิตรใจใครไม่ใหญ่แล้วอย่าอยากให้ยากเย็นคำโบราณพาทีไว้ดีมากโคไม่อยากกินหญ้าอยากเขี้ยวเข็นฝืนน้ำใจของเขาเราลำเค็นถึงคราวเป็นแล้วต้องปล่อยไปตามการใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขานเราอย่าต่อก่อก้าวให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจปิ้งปลาหมองอแล้วกลับนี่คำขำเจ็บแล้วจำใส่กระบาลนี่ขานไขผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะหาใครมาวอนไม่สอนตนโทษผู้อื่นแลเห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรอันบ้านเรือนใหญ่โตระโหฐานมีเสาธารหลายต้นจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องนาจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่เหมาะใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจทุกสุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือ

สรพันธ์พิพัฒน์พรจงมาสโมสรอุปถัมภ์อำนวยชัยมวลหมู่อมิตรหมายก็ละลายละเลิกไปทุกโศกและโรคภัยยะพิบัติบ่มีทาหวังใดผิไม่ผิดก็สำฤทธิ์ประจักษ์ตาถวยเทพพระเทพาอภิบาลนิรันดร